Beni kırdın, beni yaktın, beni öldüremezsin artık. Seni gördüm, yine yandım, senden vazgeçtiğimi sandım. Yeni şeyler yine benden, umudum kalmadı artık. Seni sevmem, geri dönme, mazi uçurumdan attım. İntikam almak istiyorum onlardan, beni yarı yolda bırakanlardan. Kafamdan atamadım hala, çoğu şey bıraktı bende bir travma. Ve o günü hatırlıyorum, bir metro durur gözümün önündeki raylar. Son bulacaktım bir ayda ama vazgeçtim, bir şarkı daha yapmalıydım. Beni kırdın, beni yaktın, beni öldüremezsin artık. Seni gördüm, yine yandım, senden vazgeçtiğimi sandım. Yeni şeyler yine benden, umudum kalmadı artık. Seni sevmem, geri dönme, mazi uçurumdan attı. O günlere dönsem eminim kafama sıkardım silah olsaydım. Ama yapmazdım bugünkü ben olsaydım o zamanlarda. Çünkü anladım bazı şeyler gelip geçicidir bu hayatta. Aşk bunların başına gelir ve ben yalnızdım her yıl başında. Dostum Murat'la dinlerdik sansarın son sigarasını. Kafamın içindeki sesler susmazdı, bugün bile olsa hatırlarım. Ve bugün sorsan aşka, ölsem de inanmam anla. Çünkü yaralıyor beni asla, güldürmüyor bu lanet hayatta. Beni kırdın, beni yaktın, beni öldüremezsin artık. Seni gördüm, yine yandım, senden vazgeçtiğimi sandım. Yeni şeyler yine benden, umudum kalmadı artık. Seni sevmem, geri dönme, mazi uçurumdan attım. Beni kırdın, beni yaktın, beni öldüremezsin artık. Seni gördüm, yine yandım, senden vazgeçtiğimi sandım. Yeni şeyler yine benden, umudum kalmadı artık. Seni sevmem, geri dönme, mazi uçurumdan attım. Beni kırdın, beni yaktın, beni öldüremezsin artık.